Bueno, ni torriko naiz, gonbita bintzatenean, pixka bat, gaur egun, justu Euskal Herrian, enun zerbait pixka eta aktualitateari eutxi ez, eta ja idoiak eman ditu zertzela batzuk, baina gaur egun indarkeriaren aurrean hartzen ari geran hainbat eta hainbat estrategien inguruko kokapen bat egin ez. Ari naiz aurreratuko izu eta ari naiz gaueko manifestazioetaz eta aurpegi estalita eraman dugun manifestazioetaz, besteak beste. Eta, bueno, gainera, ba, zapatistekin hau konpartitzeak uste dut kokatzeko ere balio digula, ez? Elementu komuna badelako aurpegia estaltzea edo burua estaltzea aurpegia emateko, ez? pixka bat, mediakek bere garaian egindako proposamen bati helduko diot, egia da gauza asko idoiak hartu aurreratu ditula, beraz, komunak izango dira, baina bai indarkeria hitz egiterakoan, bai zertzela batzuk eman nahi ditut, horretik izan ez, teknikas de reapropiación, dika simbolika de reapropiación de la violencia, baina esplikatuko dugu zer dan titulo enrebesatu hori, baina bai pixka bat indakerian inguruko gueltatzuk eman, bai autodefentsaren puntutik, baina baita indakeria hori desmantelatzetik, ez? Nola eragiten digun, zeinek daukan indakeria, zeinek daukan zilegitasuna eta zergaitik uste dugun berrartu eta reapropiozio batetik hartu da nola. Orduan, pixka bat ingo dute atzera, batez ere, ba, bueno, mediakeke atera genulako artikulu bat transfeminismo zuburuan dago ona, ez, irakurgai dago ona, baina pixka bat bai nahi dute labur pentso bat egin kokatzeko nola azten gera pentsatzen honen inguruan eta nola izten geran proposamen hori egitera. Hain zuzen ere, 2009-ra joar dugu, jardunaldi batzuk antolatu genitulako indarkeria sexista berpentsatzen, ba genitulako intuizio batzuk, ez? Intuizio batzuk, gero denborarekin guztet frogatu dutenak ez gindazela bide txarrean edo bat zeudela non sartu. Jardunaldi horiek antolatu genitun garaipenekin batera, eta horrek ere mantzegun perspektiba bat, emakume migratuen ikuspuntutik hori bera ere ampliatzeko. Zerraiten egin berpentsatu indarkeria sexista. Bueno, gaina, gendozelako, idoiak aipatu duen, genero indarkerian aurkako lege hankamotz eta defektuzo edo urri geratu zitzaigun horretatik, lege horren indarra etzelako enbeste ez bakarri gainera ez ditulako kontuan hartzen emakumeak edo ez ditulako bermatzen emakumeen biziraupena, baizik eta kasu oso sakto eta zehatzak hartzen ditulako kontutan. Ez da zer berri, esaten balin badet, lege honek pareja edo harreman sexo-afektibo bat daukan emakumeak bakarrik hartzen ditulako kontuan, eta evidentemente heterosexualidadeari begira, ez? Nik esaten genuen, bai, abaz, ni boiera bat naiz, ez daukat bikoterik, edo ez daukat bikoterik zanezkorik, eta sekulako indarkeria sexista pioa jasotzen den ere bizitzan. Eta, zaten, eta lege honetan, benez, ni por asomo sartzen. Baina berdintzait, ni emakume heterosexual bat naiz, gauean bortxatu naute, eta lege honek ez nahi kontutan hartzen. Beraz, azten gara hitz egiten, lege hau oso, hankamotza ez ezik, eskluientea dela. Ez da eskluientea bakarrik, baizik eta gauza askoz perbersoago bat, estatuak botere hori dauka, legeak egitekoa, baina dauka botere simboliko pila bat. Lege honekin esaten da zer bai dan genero indarkeria eta zer ez. Eta hori horrek tontakeria bat ematen du, baina azkenean diskurso guztiak, gero ditu, ideiak aipatu ditunak, ez? Komunikabideetan sartzen dian guztiak horretara mugatuko dira, ez? Estatuak definitu duen horretara. Beraz, hortik abiatzen ginen, ez? Ze pasatzen da beste gorputz guzti hoiekin? Ze pasatzen da egoera irregularrean deklaratu dituzten gorputz guzti hoiekin? Esan nahi dut, bai migratutakoak, bai, adibidez, genero identitateari dagokionez. Ze pasatzen da transexualon gorputzekin? Ze pasatzen da boieron gorputzekin? Ze pasatzen da bestelako emakume guzti hoiekin indarkeria jasaten begunak? Badakigula, baietz, ez? Orduan, bueno, azkar paso egin genuen ontatik, gure helburua etzan lege horrek gurrekonozitzea, ez? Etxe guain beste inporta eta, de hecho, hasi ginen pentsatzen, estatuaren indarkeriaren monopolioa beste esparru batzutan oso argi ikusten duguna, demagun polizia, ez? Zaten dugu, zergaitik konflikto bat dagoenean, ulertzen dugu oso ondo, estatua daukala indarkeriaren monopolioa, eta ez monopolioa bakarrik, baizik eta hori erabiltzeko zilegitasuna, zortan datza monopolioa, eta beste guztia da resistentzia da autodefentsa, eta zergaitik ez dugu ikusten kasu honetan hau, esplikatuko naiz. Estatuak ez du bakarrik definitzen zer dan indarkeria sexista eta zer ez. erabakitzen du nola intervenitu behar da, eta zertarako, ez? Erabakitzen du, lege bat egiten dela, eta lege hori estatuaren gorputzek edo instituzioek jarriko dutela martxan. Tontan bai noa, poliziara eta juzgadotera, ez? Orduan, gusatzen dugu, estatua berez, gaur egun ezagutzen duguna, eta gaur egun jazartzen gaituna, instituzio patriarkal bat da goiti bera, arkaikoa, baina benetan, eta estatuak berez, indarkeria sexistarekin amaitzeko intentziorik balu bere burua berplantatzetik hasi beharko luke, eta hori ez daukagu inungo intentziorik, ez? Estatuak soilik egiten duena definitu gaizki datorkion indarkeria hori, hau da, gizon gaizto horien indarkeria hori, ez? Eta aurpegi garbitze bat, inoiz ez du ez da jungo errora, Idoiak oso ondo anpuntatu duen bezala, indarkeria hori eraikitzen den instituzioetara. Lege horrek bakarrik muturreko egoera interbenituko du, eta ez aldi berean hezkuntza reforma bat hartu honen baitan. Lege horrek bakarrik asistenzialismoa eta interbentzioa planteatuko ditu, eta ez aldiz egitura guztiaren berplanteatzea, ez? Orduan badakigu, soluzioa ez adela estatuaren eskutik etorreko. Ez da zer berria, baina ondo analizatu behar dugu, zer herramienta eskatzen dizkiogun, zertarako balio diguten, baina oso argi ukitzea hortik ez dela etorreko soluzioa. Ze estatuak ez dauka interesik bere burua berplanteatzeko. Kasu honetan, estatu espainola zain naiz, ez? Orduan, ze bermatzen du lege honek? Ze nahi du estatuak, ez? Ba, gizon gaizto horiek pixka bat atera hortik, eta oso ondo esaten genuen bezala, mediak ez, que peguen un poquito menos. Que peguen bien, y que hagan la cama. Oia bi, ez? O sea, pixkat gizon onak, baina estatuaren barruan sartuko diranak eta hainik gizonak izango diranak eta mantenduko dutenak egitura guztia, gizartean ez duten alteratuko zer da gizon izatea, jarraituko dute izaten gizonak, baina gizon onak. Utxia jotzen dutenak eta pixkat etxean lagunduko dutenak. Ojo aldatu, lagundu. O sea, bestearen ardurari zatuko diotenak, ez? Orduan, bueno, ikusten dugu estatuak hori txagure, interesatzen, esan nahi hori izan daitekela ba, partxe bat, ez? Pako kartzelara bidaltzea bezala. baina errotik ez da letorriko aldaketa hortik. Bueno, orduan, estatuaz pasata, bueno, esan baita ere estatuak oso ondo definitzen dula zer den biktima. Zer den emakume biktima, ez? Zaten badugu definitzen duela zer den indarkeria sexista, definituko du zein den indarkeria sexista hori jasaten duen sujetua, emakume sujetua. Eta hau izango da beti emakume ona. Defendatzen ez dana? Osea, jarriko duna lehenengo aurpegia eta beste eta gero jongo dana estatuari eskatzera begira benetan jodit. Zu jotzen badio zu horasuko da embroio bi pertsonen arteko igualetko katazkat. Orduan, lehenengo biktima izan batzera biktima osoa jasaten duna. Baina etzera izango ere ez da puta, puta izan daiteke sexu langile bezala edo ez orduetan kalean dabilen emakume bat. Ez da izango transexuala, osatuko gera bat iburrio legal batean izan behar zuen emakumea. Ez da izango mozkorra, ez da izango boiera, ez da izango emakume migratua, ez da izango paperi gabea, ez? O, kasu guztietan kanpoan gaude. Ez dakit, ba, seguramente normalitatearen emakume gehiengoak sartu daitezke emakume onaren paperean a priori, baina denok eukidezak egun marra gorri bat non ez zeran biktima oso osoa, ez? Orduan, bermea ja guzti zankaz gora jartzen da, ez? Ez dago bermerik biktima ona izateko ere. Beti ere, ez da, sistema judizialean sartu, beti duda bat eukiko duzu, eta lehen hitz egiten zuen ez duda eta kulpa, eta agian ni ere gehiagin berotu nintzen, agian ni provokatu dut, marra guzti horiek ere definitzen dute biktima ona. Beraz, mereaketik esaten genuen eta momentu hartan eta mantentzen dugu eta uste dugu oso zera dela. Zer da emakume egiten gaituna? Badakigu ez dela genitalidadea, badakigu emakumea eraikuntza sozial badala. Baina ez hori bakarrik, momentu askotan bentsatzera iristen gera emakume benetan egiten gaituna beldurra dela. Edo beldurra sentitze hori. Edo beldurrean ez zietuak izanak. Tonteria bat ematen du, baina hitz egiten nahi gera jendartenen 50%-ak beldur espezifiko bat dauka. Espezifiko bat bakarrik jaiotakoan emakume zela diagnostikatu izanagatik. Eta horrek egiten gaitu ezer baino emakumeago. Temer esaten den bezala, ez, gazteleraz. Bibir temiendo. Esan nahi dut, egotea beti ez gaitasun hortan, ez. eta bueno, ideia baino ez dut azalduko, baina eske ez da ez gaituztela, ez gaituztela bakarrik beldurrean nagusitasunean, eske espropiatu egin dute indarkeriarako genuen aukera minimo bakarra. Aurrekoan taier batean eska gazteekin esaten nun, zuk zenbat indar daukazu galetzen den eska bat, ama sei batean eskari, zein da zure indarra? Ez dakit, nik ere ezakit. Bueno, ikasi behar izan dut, ez? Mutil bati galdetzen badezu, bi mutil jartzea dituzu, eta esatzen dituzu, zuen artean ostiak agasi ezkero, zu badak izuzen ma posibilidad dituzu nire azteko dut, ez? Eta dituzte, bai, nik badakit. Norbaitek ingreskan hasita, bueno, ba, erdi biliko gonaizen, o txikitu ingo deten, guk ez dakit, nik ez dakit, bueno, ideia, me palifea seguro, baina. Nik ez dakit, zurekin borrokan hasi ezkero, orantxe bertan, irabazeko ninduzun edo ez? Ze... baita, zuzo, eta segurazki pitzatuko ez zu, nik irabaziko ez zu, eta nik zuk ez, espropiatu egin digutelako gure gorputza eta gure indararen jabetza. Eske ez da bakarrik, ja, aktuatzeko gaitasuna, gure nozio propioa ze indar eta ze kapazitatea daukagun. Eta hori da pasada bat, eta hori inbar dauna berrikasi. Eta hortarako, autodefentsa feminista tailerrak dira izugarri importanteak, baina indar fizikotik hasita ere. Nik ez dakit agotxatzeko gehien izen bakarrik, osea, eta hori, osea, hain ez exageratzen, baina da momentu bat, de, esan diguten ez dugula zertarako balio, ez dugula erabili behar izango, totalmente anulatua gaude. Orduan, espropiazio horretatik, azten da gero, mediagek harko duen proposamena, ez? Dela, berrartze hori, ez? Orduan, estatu nazio eta merkatu neoliberalak banaketan oinarritzen den antolakuntzari daukate, eta banaketa horretan, beldurra eta espropiazioa gure ezaugarriak emakume egiten gaitu zena. Beste hainbat gauzen artean, evidentemente, baina bi gauza horiek, seguro. Bueno, pixka ditzen dugu, aurratzen jungo naiz, baina estatu nazio merkatu neoliberal horiek ez da bakarri daukatela indarkeriaren monopolioa interbenitzeko, baizik eta indarkeriaren bitartez definitzen dutela normala, norma, komunidadea eta antolakuntza, ez? Ontarako legeak dituzte beste mila erramenten artean, eta lege horiek definitzen dute lurraldetasuna, Euskal Herrian oso ondo dakiguna zer den, ez? Ze lurraldetan zehaz, baina baita ere gorputzen mugimendu askatasuna, esan nahi dut, mugen bitartez, nola pasa gaitezken edo nola ez, eta hor izango dugun egoera legala, baina maia espezifikora ekarrita baita ere gure gorputz propioak, abortutik hasita, gorputz transexualek beraien izateko forma ere lege horiek definituko dute edo utziko dizkigute zerrekitu batzu normalitatea sartzeko, emakumeok gure artean ezkontzeko aukera emanez eta gizonak beraien artean emanez, ez? Normalizazio hori beti binomioan emango da eta esklusioan oinarrituko da, ez? Eta hau oso argi eduki behar dugu, komunitate bat eta pues hemenche julego ikotzatu dago oso espirazioa, komunitate bat sortzeko beti esklusio bat egongo da. Esan barko dugu zer da norma, zer da zentralitatea eta beti eskubituko dugu. Hori ez doa, boterea hor dago eta indarkeria hor dago, ez? Baina ondo ikusi behar dugu ze indarkeri mota dan orain kanpoan uzten nahi dugu. Baina honek ematen gaitu pentsatzera eta ontara nator zerbaitik hasten ginen berpentsatzen indarkeria sexista. Indarkeria sexista ez dela bat. Eta ez gaitula bakarrik gure eraikuntza, genero eraikuntza bati bakarrik baztertzen edo eragiten. Baizik eta indarkeria gurutzatuak dirala, ez? Eta horregaitik oso garrantzitsua izan zen, garaipenekin elkarlanean egitea lan hau, baina baita ere, diversitate funtzionala zuten beste kolektiboekin, sexu langileekin, transexualekin, boierokin eta maritxuekin, ez? Esateko, guzti honek oinarria bera dauka. Genero eraikuntzan oinarri badago, edo esan zakegu sistema heteropatriarkal horretan, heteropatriarkal zuri horretan dauka oinarria, ez? Orduan, guretzako indarkeria sexista esaten dugunean, oso argi daukagu zapalkuntzak multipleak dirala eta aldakorrak segun tokatzen dugun, ez? Zen izan daiteke zapaldua emakume eta boiera izateagatik, baina beste leku batean balin banago oso zuria naiz, ez? Eta beste pertsona bate beste zapalkuntza da ditu. Gaur goizean onta zaitu bere hitz egiten beste mai inguru batean, ez? Diversitateak ematen digun aukera guztien inguruan eta bat nator emakume edo bazterretan kokatu gaituzten gorputz guztien ertako aliantzak ezinbestekoak dirala, eta ez aliantza hitz potolo bezala bakarrik militantzian, baizik eta batasun hori, ez? Jakitea zuri eragiten dizun indarkeria espezifikoak eta nerea, nahiz da igual momentu horretan bera ez izan, ze domogun zu gurpildun aurkian zoa zelako ezintzera sartuloku baten, eta nigo hiera nahizelako, nahizela diskriminatu hemen, oinarria bera dala, ez? Normalitate, hetero normalitate hori sortzea, ez? Orduan kanpoan gauden gorputz guzti horiek gerala indarkeria hori jasaten dugunak. Guzti honekin ez dugu aztu nahi indarkeria heterosexuala, kola ditu bertzaiolako, edo arautuak, ba, egun emakumeen guru eraitzen ditula estatuan, eta bueno, lehen zifra bota ditu ez, Euskal Herrian, ba, 5-6 urtean. Ez dugu aztu nahi familia barruan ematen den indarkeria guzti hori. Ez gainera ez dugu aztu nahi, eta ez da kompetizio bat, baizik eta oso ados gaudelako, genero indarkerian aurkako legeak jartzen dut puntu batean. Familia da indarkeriaren instituzio hegemonikoenetako bat. Dalako, jendartea bera reproduzitzen da mini gizarte bat, mini patriarkatu bat. Eta hor daude, aitak, osabak, aitonak, oso jatorra bizan dizkenak, edo ez. Batzuei, aitak, paiak iten duzu igandetan, eta oso gatorra dira, ez. Baina, esan nahi dut, oso ados gaudela, familia dela indarkeria ematen den gune principal eta lehenengoa, ez? Gure sozializazioko lehenengo gunean enean, eta eredua estatutik datorrenean, edo jendarte antolakuntzatik datorrenean, dalako mikropatriarkatu bat. Hori ere baukago, ez? Baina horre ematen dian indarkeriak ere, anitzak izan daitezke. Orduan, azkeneko puntura nator, ez? Gure proposamena zan 2009an, eta ez da esaten gure proposamena batek iritsi garenik orain, bueno, gero kaputxen roi guzti horretara, baina zorionez hartu duguna, ez? Proposamen hori momentu horretan oso zoroa eta violentoa intzitzaien arren batzuei, ba, azkenean kolektiboki eta baseek behar bezala sentitu dutela kaleak eta gauak beste modu batera. Explikatuko naiz. Guk esaten genuen indarkeriaren teknika performatiboen berreskuratze bat egin behar genula. Ulertzen genulako, esan dugun guztiagatik indarkeria erakutsia dela eta beste batzu dispropiatua zaigula. Beraz, indarkeria performatibitate bat handi batean oinarritzen da, esan nahi dut. Kalea nola hartu, nola hitz egin, nola jarri, eta guzti hori guri lapurtu egin dute eta beste batzuk hortan ezitu dira, ez? Orduan, guk badaukagula agentzia eta kapazitatea guzti hori egiteko. Hau pixka peligrosoa, zesatezu, guzti hori egiteko, gehi, defenditzeko, gehi, indarkeria erabiltzeko, ja, modu fisiko batean. Emakume diagnostikatuak beldurrean indarkeriaren espropiatuta izan bagera, honi buelta ematea zan proposamena, ez? Hemendik ere, ba, horretik pozarren, beldurra lekuz edo aldez aldatzearen proposamena. Ze, indarkeria asimetrikoki dago banatuta gure jendartean. Zaten nuen, ez? 150 beldurrez bizi gara, eta beste batek daukar zilegitasuna hori eragiteko. Eta gu esate genuen azal, berbanatu egin behar dala. Berbanatu egin behar dala. Ezin degula beldurrez bizi erdiak, eta beste batzuk euki kabazio hori. Banatu behar da. Ze, indarkeria eta boteria beti egongo da gure jendartean. Baina ezin duena izan da, olako asimetria baten banatu gotea. Eta banaketa hori egiteko, batzuk, oso ondo ezitako batzuk, espropiatu hartzaie, eta beste batzuk erakutsi behar dugu kapazitatea hori bera erabiltzeko eta kudeatzeko gaitasuna daukagula. Beraz, proposamena etzan hola, pues, un llamamiento a las armas directamente, baina pixka ez, baina esan nahi, proposamena zan esateko guk ere jokatu dezagun paper hori. Egin dezagun, proba dezagun gure gorputza eta jarra dezagun gure gorputz violento posible bat bezala kalean, ez? Eta hor dago performatibidadearen kontua. Jar dezagun, izan dezaten beldurra. Zenbat emakume sentitu dugu izan batek beldurra eduki duela gure aurrean? Beldurra. Beldurra, ez beldurra, ai, eske oso fuerte hitz egiten duen emakume bat zera, eta duan imponitu egiten diazu. Ez, beldurra. Osa, beldurra kale baten jarri eta zure agresibidadeari beldurra. Nik uste, nik mintzat ez dut inoiz bizitu. Bost emakume egonda ere, tipo batek beldurra joan mandigu guri. Bost emakume, zoro, boiera, violenta, itxura guztiakin, ez du bere integridadea euki beldur. Eta enkabio, buk, tipo batekin bost emakume zoro, boiera, agresibo horiek beldurra uki dugu bere indarrari, ez? Ordan bai erabaitza denun hori aldatzea, ez? Orduan, hemen kontua da, indarkeria badagoela. Esaten bali badago gizartea horrela antolatu dago, indarkeria badago asimetria horretan. Indarkeria hori kudeatzen hasi behar dugu eta ekitatiboki banatzen. Indarkerian ez hitzen hasi behar dugu. Osa, eta ema, osa, oso proposamen zera da, baina eske ez dalin badaukagu indarkerian ezitzeko beti egongo da desberdintasun bat. Momentu batean, beste batzuk, beldur bat balin badaukate, indarkeria hortara, igual horrekatuko dira konfrontamentu horiek, ez? Ba, egit oso polemikoa ematen dula, baina bueno, ez da oso urrun autodefentsa feministaren proposamenetik, esan nahi dut. Orduan, bueno, iruditerian esartuko, ez? Beti agur bezera erakusten dutuztela, vulnerablea gerala. Vulnerablea gera, bai, baina denak. Ez? Maten du emakumea gerala vulnerableak, eta vulnerableak dira, ba, bueno, ere behar, oinarrizko behar guztiak asetuta dituzten gizon autonomo horiek ere. Beste behar guzti horiek asetzen dituzten emakumeak desagertzen dira momentutik, vulnerableak ere izan daitezke, ez? Baina, bueno, hau beste, beste da, ez? Orduan, sartuko naiz pixkat, mira, lotuko dut, Ceciliak esaten zunakin, oberatzez, eta gure artikuluan esaten genuen, ez? Zertarako nahi dugun berreskuratu indarkeria guzti hori, beste gauza da. Berreskuratu nahi dugu indarkeria guzti hori estatuak eta maskulinitate hegemonikoak daukan gauza bere egiteko? Ez. Berreskuratu nahi dugu emakumeok indarkeria guzti hori hau erregulatu eta fondoan desagerrarazteko indarkeria hori, ez? Ta hau oso Zapatistekin eta Ceciliak esandakoekin batzen dut, ez? Esaten zula, osea, ez zituztela erabili nahi armak dominatzeko eta mesedez laguntzeko arma horiek utzi behar izatera, ez? Hori dalako helburu luzea, ez? Orduan, baina momentu batean zapalkuntza egin handia denean armak hartzeko deia eduki zuten, ez? Berentzai jankoak edo barrenak eskatuta, ez? Ba, berdina nahi gea, ez? Momentu batean planto egitearen kontua da, inortarako jabetu bargera eta adibidez, ba, indarkeri horren erabilera on daiteke. Eta ze pasatu da udara hontan? Dauntanoa bukaerekin da debatera utziko ere. Ze pasatu da udara hontan? Ba, egon dudala indarkeriaren performatibitate horren berreskurapena. Egon dudala. Oso, modu oso simple batean. Inor jo, erain, edo erasotu gabe. Bakarrik burua estaliz eta kaleak eta gauak hartuz modu ez pazifiko eta baimenik eta barkamenik eskatu gabe. Oso simplea da, eh? Ez da beste munduko ezer. Burua estali eta esan ez daude pres gehiago erasotuak izateko. Eta eman du honekin egin degula nizerrakit gerra deklarazio bat. Eta nik esango nuke, benga, zenbat gizon esen ditu bezute beldurra, manifestazio hori ondotizi joanean. Ez, benga, serio. Porque orain dik ere hartzen bali madegu, zenbat emakumez jarretzen dugun senditzen beldurra, inkluz zenbat emakumez senditu duten beldurra, manifestazioetan zegoazten momentuan bertan. Beldurra de, ostia, igual konfrontazioa gongo da, eguktalten no sekenosu kuantos, baina nik aletu gonaiz positiboak, zenbat emakumez senditu dugu jabekuntza prozesu kristona, hainbat emakumekin alboan joan eta kaleak hartu ditugunean, da esan dugunean, ez ez, eta aurpegia estalita, foiukatu dugunean, eta aurpegia eman dugunean, burua estalita ere, esaten ez ez, ez? Eta hau da proposamenaren, teoriko kizaten nintzen proposamenaren eredu praktiko total bat. Eta ez da, eta ez batera mediaketik, ez? Eta ez, oza, ni pertsonak adibidez, enaiz egon gaueko manifestazio bat bera ere antolatzen, ni pertsonak, ne kolektiboa bai, eta inguruan bai, baina partu hartu hainbatetan, eta hor dagoen indarra, bada nahikoa da bat, eta bada orekatu dezagun hau bat. Ez? Eta nik uste ulertu behar dela. Ikusi dugun indarkeria, totalmente simbolikoa eta strukturala izan da, baina simbolikoki egurtu nahi izan gaituzte, hau bera egiteagatik, gauzak mesedez ez eskatzeagatik, barkamenik ez eskatzeagatik, eta mala hostia ateratzeagatik, ez? Arresibidade hori. Simbolikoki, oraindik ez dugu inor egurtu, oraindik gainera, osea, esan ez, ematen du, eta gainera hori egotzina izan digute, ez? Ba, Gasteizeko kasuan, baina bere estatuan ere, oso agresiboa atera gerala, ez? Bueno, ikusi beharko nuke zer dan gure eguneroko agresibitatea. Orduan, uste... Baten batzuk, erantzun batzuk erasotuak ere sentitu omen dira. Bizibak imakarrik, ez? Ba, bien, esan eto orduan elburua ere, ez, piskat, ez. Honekin esan eten bakarra da, ez dala bide erreza izango autodefentsarena, ze autodefentsa oso kriminalizatua dago, eta bai penalki eta bai judizialki, baina batez ere sozialki eta bai gure buruekin. Eta indarkeriaren reapropizioa ez dala, are eta zailagoa izango dala, ez? Ez dago kigu, historikoki, sozialki, eta hezkuntzaretik, ez dago kigun terreno batea sartzen egia. Guri ez dago kigu indarkeria hartzea, ez? Eta hori da, zenditu dira, desfatxatez bat bezala. Gehituz, Euskal Herriko problematika berezian, burua tapatzeak esan idunarekin. Baina, bueno, nik uste hori izan dela pixara itzakien kruzo, ez? Beldur reala da, emakumeok badakigu violento erakusten gure burua, ez? Eta nik uste hori badala lorpen bat, eta hori berbentsatu beharko dugu, estrategiak noraino eman dezaken eta zergatik atera dan, baina atera da behar batetik. Ez da estrategia bat, nunbait idatzi dena, eta esan dena baseetara egin ezazue hau neskak, ez. kontatu da jendea, eta esan du, nire ezin dira jago, eta hola atera nahi dut, ez? Orduan, honek laguntzen duna da, bat ahalduntze kolektiboak, iruditegiaren aldaketa bat, eta indarkeria bera definitzeko aldaketa bat. Esaten, ez ez, gurea ez da indarkeria, gurea defentsa dut, eta indarkeria hori bukatzera goaz. Orduan, bueno, nik uste honekin, horretik bota dituta zertzela atzu, baina bai eitzein dezakegula gure artean, baina uste bai aldaketa paradigmatiko bat emango dula indarkeria sexista ulertzeko moduan, eta baita horren aurrean erantzuteko moduetan ere, ez? Eta uste dut berriro ere batuta eduki behar dugula, ez dugula beldurrik eduki behar performatiboki, violentoki erantzuteari, eta uste dut, ba, igual, beldurraren eta indarkeriaren oreka bat ematera joan gaitezkela olako bidetatik. Eta jazta.